spokojnie przez pana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premierzy Polski i Węgier rozmawiali o stanowisku obu państw w negocjacjach w sprawie budżetu Unii Europejskiej. Prezydencka para zachęca do wsparcia akcji wigilijnej Dzieło Pomocy Dzieciom. Rośnie przestępczość w nowojorskim metrze. Od przyszłego tygodnia mają je patrolować wolontariusze. Spotkanie premierów polskich Węgier dotyczyło przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej. Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán rozmawiali dziś w Warszawie. Chodziło przede wszystkim o stanowisko obu państw w negocjacjach w sprawie budżetu Unii Europejskiej, mówi rzecznik rządu Piotr Miller. Jeżeli chodzi o tematy rozmowy, to dotyczyły one między innymi koordynacji stanowisk w zakresie negocjacji budżetowych. Tutaj stanowisko Polski i Węgier jest jasne. Też wspólna deklaracja pana premiera Morawieckiego oraz pana premiera Orbana z Budapesztu potwierdza te ustalenia. Dzisiaj były rozpatrywane różne warianty dotyczące możliwego porozumienia, natomiast cały czas oczekujemy ze strony prezydencji niemieckiej na propozycje w tym zakresie. Polska i Węgry sprzeciwiają się wprowadzeniu do unijnego budżetu tzw. mechanizmu praworządności. Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zachęcają do wsparcia akcji wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Prowadzi je od 1994 roku Caritas Polska, rozprowadzając świece, a środki pozyskane w ten sposób przeznacza na potrzeby najmłodszych. W opublikowanym w internecie nagraniu prezydent zaapelował o solidarność. Bądźmy solidarni zawsze, ale zwłaszcza w tym niezwykle trudnym dla nas wszystkich roku. Epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację wielu polskich rodzin. Przyniosła całkowitą zmianę życia codziennego, nieoczekiwane przeciwności i ograniczenia. A przede wszystkim niepokój o przyszłość i bezpieczeństwo najbliższych. Patronem medialnym wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest Polskie Radio. Przy Elbląskim Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód to Wojskowy Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Towarzyszy mu hasło w języku angielskim Brotherhood of Blood, czyli Braterstwo Krwi. Polscy żołnierze z garnizonu Elbląg współpracują w ramach działalności klubu z kolegami z innych armii służącymi w dowództwie NATO. Jesteśmy żołnierzami. Naszą służbą jest niesienie pomocy innym. Taki jest zawód i służba żołnierza. Pomoc potrzebującym jest naszym nieodłącznym elementem, także oddawanie krwi jest tak naprawdę ściśle wpisane w nasz zawód. Wyjaśnia major Grzegorz Kaśkiewicz, założyciel klubu. Sama nazwa Brotherhood of Blood w wolnym tłumaczeniu znaczy braterstwo krwi. Jak najbardziej oddaje cel działania naszego klubu i jak najbardziej oddaje również charakterystykę naszej jednostki wojskowej. Dodajmy, żołnierze z armii zagranicznych nie mogą być z powodów formalnych członkami Wojskowego Klubu Honorowych Dawców Krwi, ale krew i osocze oddają tak jak ich polscy koledzy. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Nowojorska policja nie radzi sobie z przestępczością w metrze. Od przyszłego tygodnia patrolować je będą wolontariusze z organizacji Guardian Angels, czyli aniołowie stróże, zajmujące się zapobieganiem przestępczości. Jak informują nowojorskie media, metro stało się schroniskiem dla bezdomnych, dla ludzi z zaburzeniami psychicznymi i dla gangów. Tam, gdzie policja nie daje rady, my przystępujemy do akcji, poinformował podczas konferencji prasowej Curtis Sliwa, szef i założyciel Guardian Angels, ogłaszając patrolowanie metra. W tym roku, jak wynika z policyjnych raportów, popełniono w metrze ponad 6 zabójstw, dokonano 6 gwałtów, a ponad 500 pasażerów zostało obrabowanych. Obcięcie przez burmistrza de Blasio policyjnego budżetu i zlikwidowanie elitarnej jednostki do walki z przestępczością sparaliżowało policję. Takiej przestępczości nie było w metrze od lat. Mający polskie korzenie Curtis Sliwa założył Guardian Angels w 1979 roku, aby zapobiegać przestępczości w metrze i zagrożonych dzielnicach. Oddziały aniołów stróży w czerwonych beretach to nieuzbrojeni wolontariusze specjalizujący się we wschodnich sztukach walk. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słonecznie na południu, a na pozostałym obszarze pochmurno. Na zachodzie i na wybrzeżu spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni na południowym wschodzie i w kotlinach górskich, około 1-2 w centrum, do 4 na północnym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Edukacja zmienia i ratuje życie, a jednak dziś nie poszło do szkoły 260 milionów dzieci. Dzieci nieobjęte edukacją są bardziej narażone na styczność z handlarzami ludźmi, rekrutację przez bojówki, wczesne ciąże i małżeństwa. Pomóż, odmień ich los. Podpisz petycję z apelem o edukację dla wszystkich dzieci w ramach kampanii Każde dziecko w każdym miejscu w szkole. Wejdź na www.adra.pl/w-szkole. Dziękujemy. Fundacja Adra Polska. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mamy 22.05. Klub Trójki. Podobno jest najwybitniejszym żyjącym brytyjskim reżyserem. Oczywiście David Lean, którego już nie ma między nami, bardzo by się za to obraził, bo jego wybitność na pewno sięga ze wszechświata, również i do nas. Ridley Scott kończy dziś 83 lata. O tym brytyjskim reżyserze, którego nie zawsze pamiętam, ale zawsze znamy jego filmy, porozmawiamy sobie dzisiaj w Klubie Trójki. Witam Państwa serdecznie, Łukasz Jasina. Skoro o Ridley Scottie mówimy w polskim radiu, to warto rozpocząć rozmowę o nim od chyba najbardziej polskiego motywu jego twórczości. Od Pojedynku, filmu, który był jego debiutem, zrealizowanym w 1977 roku. Na czele gwiazd, które tam wystąpiły, mamy Harvey'ego Keitela, którego chyba każdy kojarzy, zwłaszcza z filmów Martina Scorsese'ego, i Kita Carradine'a, przedstawiciela wielkiej aktorskiej rodziny, którą zapoczątkowała relacja z Heleną Modrzejewską lat temu 100. Ale chyba polskość tego filmu najbardziej się wyraża dla nas, Polaków, szukających tych polników wszędzie, w osobie autora pierwowzoru literackiego. The Duelist, czyli pojedynkierzy, pojedynkujący się, przerobieni po polsku na pojedynek, to nowela Józefa Konrada, czyli Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego, wielkiego brytyjskiego pisarza pochodzącego z Polski, którego sam Ridley Scott uważa za swojego najbardziej ulubionego pisarza. Nim ten film jednak powstał, proszę Państwa, w 1977 roku, sam Ridley Scott przeżył 30 kilka lat. Obchodzimy dziś 83. rocznicę jego urodzin. Nie było w Wielkiej Brytanii wtedy łatwo zostać wielkim reżyserem, wielkim filmowcem, mimo tego, że jest to państwo bardziej przyjazne kinu niż wiele innych. Sam Ridley Scott po prostu nie był od początku do tego przygotowany. Spędził większość swojego życia i dzieciństwa w rodzinie ojca, który był marynarzem marynarki handlowej, w różnych miejscach, w południowej Szkocji, w rejonie Newcastle, takiego najbardziej robotniczego i górniczego rejonu Wielkiej Brytanii obok Walii. Spędził je również w hrabstwie Sussex i w Durham. Tam wszędzie Ridley Scott starał się jakoś do wszystkiego dojść sam, uczestniczył w lokalnych kółkach filmowych. Uczestniczył w filmowaniu i współpracy z kronikami filmowymi, lokalnymi ośrodkami telewizyjnymi. Nie było mu łatwo. Mimo tego i on, i jego młodszy brat Tony, którego także pamiętamy, choćby jako późniejszego twórcę Karmezynowego Przepływu, stał się właściwie samoukiem, który gdy przybył na początku lat 60. do studiu, do Rady, czyli takiej brytyjskiej akademii aktorsko-filmowej, był już właściwie ukształtowany i przygotowany. Bardzo szybko przeszedł na różnego rodzaju techniczne stanowiska do BBC. Tam był nawet asystentem samego Stanleya Kubricka. Jego pierwszym właściwie projektem była ponowna telewizyjna realizacja Ścieżek Chwały, czyli filmu stworzonego przez Kubricka w 1956 roku. Ridley Scott miał jednak drogę życiową dość podobną do tego, jaką mieli podobni mu wiekiem amerykańscy reżyserzy. To nie była jednak absolwentura w szkole. To była właśnie praca w telewizji, przygotowywanie reklam, tworzenie różnego rodzaju dzieł krótkich, które miały ówczesnemu społeczeństwu przybliżać raczej komercyjne strony życia, ale stawały się dość często małymi dziełami sztuki. Kiedy mówi się o debiucie Scotta, poza Pojedynkiem przychodzi przede wszystkim znawcom kina, historykom kina do głowy jedna rzecz. Reklama zrealizowana w 1973 roku na jednej z górniczych uliczek właśnie jego rodzinnego miasta. Uliczka bardzo podobna jak te, które są często później wykorzystywane w brytyjskich filmach o tragedii, biedzie górników w okresie pani Thatcher w latach 80. i 90. Taka duża, schodząca ze wzgórza uliczka pełna górniczych domów, które chylą się ku upadkowi, a gdzieś w oddali jest brytyjskie morze lub północne lub irlandzkie, które tam zależy oczywiście od lokalizacji. I w takiej właśnie scenerii Ridley Scott w roku 1974 zrealizował reklamę poświęconą lokalnej firmie piekarniczej, przerażającej się powoli w korporację. Reklama ta do obejrzenia, proszę Państwa, na YouTubie jest uznawana przy tej chwili przez Brytyjczyków za chyba jedną z największych i najlepszych w czasie XX wieku, podczas istnienia już brytyjskiej telewizji. Reklama ta zresztą została uznana w specjalnym plebiscycie telewizji BBC w roku 2006 za reklamę stulecia. Biorąc pod uwagę, że i sam Scott potem robił te reklamy i że brytyjska telewizja była i jest ciągle jedną z najbardziej profesjonalnych, można to uznać oczywiście za dowód na znaczenie tego twórcy już w 1974 roku. Dzięki tej reklamie Scott uzyskuje powoli pieniądze, budżet na to, aby przejść do samodzielnych realizacji. Pierwszym jego pomysłem jest oczywiście przeniesienie wspomnianych już przeze mnie Ścieżek Chwały Stanleya Kubricka. W 1975 i 1976 roku nie jest to jednak potencjalnie zwracalna inwestycja. Budżet jest coraz mniejszy i ostatecznie decyduje się nasz bohater na realizację właśnie wspomnianego Pojedynku. Keitel i Carradine obsadzeni w roli dwóch napoleońskich oficerów, którzy wyzywają się na pojedynek około 1797 roku, kiedy trwają jeszcze napoleońskie walki we Włoszech i pojedynkują się na wszystkich frontach. Tych frontów stworzonych przez Napoleona było bardzo wiele, aż do roku 1815 i kończą właśnie tą swoją relację już po upadku Napoleona, kiedy obydwaj są coraz mniej znaczącymi pozostałościami poprzedniego reżimu. Zdobył sobie niespodziewanie dużą popularność na całym świecie. Był to też początek pewnej zmiany w brytyjskim kinie. W latach 80. powstaje bardzo dużo kostiumowych filmów, opowiadających o końcu XVIII wieku, w wieku XIX, ta część historii Wielkiej Brytanii staje się powoli coraz bardziej znaczącym elementem również dla producentów filmowych i pozostaje im do dziś. Zresztą nikt inny, mówiliśmy o tym już nieraz w Klubie Trójki, nie jest w stanie mówić o historii tak dobrze jak brytyjscy filmowcy. Ale talent Scotta dostrzegają Amerykanie. Amerykanie, którzy coraz mocniej chcą lokować swoje pieniądze w brytyjskich wytwórniach. Shepperton Studies, Pinewood Studies. Te nazwy, które kojarzymy na przykład z końcówek, z napisów, z listy płac filmów o Jamesie Bondzie, są wtedy do kupienia, są do wykorzystania, mają ogromną ilość bardzo profesjonalnych pracowników, których można wykorzystać w sposób zawodowy. Mają dużą ilość tradycji filmowej, która za nimi stoi, a praca w Stanach Zjednoczonych jest droższa. Mimo tego, że należąca już wtedy do Unii Europejskiej, jeszcze wspólnoty, przepraszam, Wielka Brytania jest krajem ograniczanym przez przepisy związkowe. Jest miejscem, w którym nie można teoretycznie przynajmniej zatrudniać osób nieposiadających brytyjskiego obywatelstwa. I kolejny wielki rozwój amerykańskiego kina, kino nowej przygody, które zainaugurowane jest debiutem wielkoekranowym, bo nie reżyserskim, George'a Lucasa, czyli Gwiezdnymi Wojnami, zwanymi obecnie częścią czwartą Nową Nadzieją, musi jakoś się na tym odbić. George Lucas ma w swoim reżyserskim schowku scenariusz filmu Obcy. Filmu napisanego wcześniej, opierającego się na pierwowzorze literackim ówcześnie bardzo znanym, choć nie tak znanym jak książki Philipa Dicka, które kilka lat później już będzie sam Fox przenosił na ekran. I ten Obcy zostaje zaprezentowany młodemu 40-letniemu, ale debiutującemu na rynku filmowym reżyserowi. I Obcy, choć nie jest jego faktycznym fabularnym debiutem, stanie się jego przepustką do wielkiego hollywoodzkiego świata. Ale teraz Nostromo. Film powstał w 1978 roku. Podobno powstał również z zazdrości. Kolega i przyjaciel, z którym wspólnie Ridley Scott realizował reklamy i powoli wspinał się po szczeblach telewizyjnego i filmowego świata w Wielkiej Brytanii, Alan Parker, którego znamy trochę z późniejszych realizacji, choćby z Ewity czy Mississippi w ogniu, zaczął wtedy odnosić swój wielki amerykański sukces. Dzięki filmowi Bugsy Malone, takiej parodii filmów gangsterskich, które wystąpiła choćby bardzo młoda Judy Foster. Sam Ridley Scott bardziej pewnie chciałby realizować filmy w trybie zbliżonym do pojedynku. Filmy kostiumowe, filmy dziejące się w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii. Do kina historycznego ten wielki twórca miał zresztą zawsze bardzo duże predylekcje. Ale Na szczęście komercja, na szczęście wymuszenie. Czasem jest tak, że reżyserzy nie mogą podejmować pewnych decyzji sami, bo nie są w stanie wyczuć, że do czegoś po prostu nadają się lepiej. Producenci czasem to wiedzą. Ta wieczna przepychanka między producentem a reżyserem nie zawsze jest szkodliwa dla kina. W każdym razie film powstaje. Film powstaje całkowicie w Wielkiej Brytanii. Jest nie tylko dziełem reżyserskim Ridleya Scotta, ale również jego dziełem castingowym. Myślę, że chyba każdy z nas, kto oglądał kiedykolwiek jeden z wielu filmów, czterech, ale są również filmy uboczne, dotyczących tej serii, uważa, że najważniejszym elementem wyboru był casting aktorki do głównej roli, do roli Ripley, czyli Sigourney Weaver, która wtedy miała dopiero 20 kilka lat. Została też prawdopodobnie przymuszona do udania się na casting do wytwórni przez swojego menedżera, który nie do końca wierzył w jej możliwości. Nie chciała w tym filmie grać, przyszła wyluzowana i została zaangażowana od razu, bo widziano w niej materiał na właśnie taką główną protagonistkę tego filmu. Inni brytyjscy aktorzy, którzy się na planie tego filmu pojawili, to również ówczesna czołówka brytyjskiego kina, przynajmniej tej jego części popularnej. Choćby John Hurt, który wtedy wybijał się bardzo, bardzo mocno, do końca życia był chyba jednym z najwybitniejszych aktorów drugoplanowych, którzy grali w Wielkiej Brytanii. I to właściwie mogłoby już stanowić o sukcesie tego filmu, skoro pojedynek na tym się oparł, ale doszły do tego jeszcze zupełnie inne rzeczy. W końcu jakoś osiągnięto ten efekt, że każdy, kto pierwszy raz ogląda Obcego, boi się straszliwie przez te półtorej godziny, wpadające w dwie godziny w zależności od tego, czy oglądamy to w telewizji z reklamami, czy bez reklam, bo bardzo szybko odkrywamy, że znajdujemy się w świecie, z którego nie ma ucieczki i w którym bardzo łatwo możemy stracić nasze życie. Zamknięcie gdzieś daleko wśród gwiazd, grupa ludzi, którzy nie mają którędy uciec i jak schronić się przed złem, przed ciemnością, która ich wszystkich przenika i która ich wszystkich może zniszczyć. Niedawno Ripley stała się symbolem pewnych ruchów, które wyszły na ulicę, ale przypominam, że ona nie pokonała Obcego. Gdy na końcu ucieka z tego statku po bardzo ciężkiej walce, którą przeżywa tylko ona i jej kot, w końcu wszyscy wiemy, że koty potrafią to przetrwać, Obcy jest w dalszym ciągu z nią. I Obcy jest w dalszym ciągu z nami. Po 42 latach ciągle pozostaje jednym z najbardziej uniwersalnych filmów, które weszły na ekrany kina. Jest bez wątpienia klasyką. Ridley Scott nawet by przestał robić, proszę Państwa, filmy po 1980 roku, bez wątpienia dalej byłby klasykiem, tylko dzięki i wyłącznie Obcemu. Stał się elementem wielkiego brandu, który rozwijał się w kolejnych drugich, trzecich, czwartych częściach, łącznie z Obcymi Jamesa Camerona, gdzie nagle tych obcych są tysiące, setki, czy z filmami realizowanymi przez Jean-Pierre Jeuneta i Davida Finchera, innych zupełnie reżyserów. I dla samego Scotta oraz dla Sigourney Weaver był przepustką do światowej kariery. Ale mimo tego wszystkiego decyzja o realizacji trzeciego filmu dla Scotta czymś łatwym nie była. W 1980-81 roku staje się coś, co nie nastąpiło po pojedynku, czyli zostaje on niejako zaszufladkowany jako potencjalny reżyser bardzo wybitnych filmów science fiction. W latach 80-81 takim najbardziej hot tematem dla producentów filmowych, którzy próbowali jakoś na science fiction zarobić, wpatrzeni w sukces George'a Lucasa, była adaptacja powieści Franka Herberta Dune'a. Ta Dune'a zawsze jakoś się obijała po tych producenckich gabinetach. Ona zostanie zrealizowana po kilku latach, w roku 84, 85 będzie miała miejsce jej premiera. Tą Dune możecie Państwo obejrzeć zresztą ciągle na jednej z platform streamingowych i chociaż początkowo jej reżyserem miał być Ridley Scott i widać elementy jego ręki w ostatecznym scenariuszu, to po mniej więcej roku z udziału w tym projekcie zrezygnował, nie widząc z nim dla siebie materiału na jakieś takie rozwinięcie reżyserskie. No, widział to inny Brytyjczyk, David Lynch, który ten film wyreżyserował ostatecznie. W roku 81, na samym początku tego roku, dla nas Polaków znaczącego, dla Brytyjczyków i Amerykanów raczej zwykłego, trafia do Ridleya Scotta powieść Philipa Dicka, jednego chyba z najważniejszych twórców science fiction światowego. Tu anegdota, proszę Państwa, osobistego nieprzyjaciela Stanisława Lema. On uważał, że ktoś taki jak Stanisław Lem nie może istnieć i jego powieści pisane są przez zespół specjalistów kierowany przez KGB. Nazwisko Lem po prostu wydało mu się całkowicie nieracjonalne i nieprawdziwe. No cóż, Stanisław Lem istniał również Philip Dick. i Philip Dick w roku 1981 udzielił zgody na adaptację przyszłego łowcy androidów. Choć nie do końca moim zdaniem polskie tłumaczenie Blade Runner tutaj jest odpowiednie. Nie ma chyba dobrego filmu, do którego zaangażowano wtedy wybijającego się aktora właśnie w trylogii George'a Lucasa, mającej wtedy dopiero za sobą premierę jednej z części i realizację drugiej, czyli Harrisona Forda. Harrison Ford miał tuż po realizacji Łowcy Androidów zagrać w filmie u Stevena Spielberga, filmie, któremu nikt nie wróżył wielkiej kasowości. Był on planem Spielberga awaryjnym po tym, jak nie dopuszczono go do realizacji jednego z filmów o Jamesie Bondzie. Mam tu na myśli Poszukiwacze Zaginionej Arki, co zresztą tego Harrisona Forda ostatecznie umocowało na tak wysokim szczeblu kariery, że potem już mógł sobie pozwolić na tej kariery negowanie. Ale Blade Runner, proszę Państwa, to jest końcóweczka tego okresu, kiedy on był wybijającym się aktorem, ale jeszcze niewielką gwiazdą. I może dlatego dał radę ten film jakoś w całości opracować na siebie, popracować ze Scottem, stworzyć kreację wspomnianego łowcy, który poszukuje androidów mogących zniszczyć ostatecznie rasę ludzką. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał? Ja myślę, że słuchacze Trójki ten film obejrzeli. Wszystko tam właściwie było czymś lekko przypadkowym. Vangelis Patanasiu, który był brytyjsko-grecko-cypryjskim autorem muzyki pop, miał taki zespół John and Vangelis i znał się czysto towarzysko z Ridleyem Scottem. Został zaangażowany do stworzenia tutaj muzyki. Też to była jego pierwsza znacząca ścieżka filmowa, choć wyszła jako druga, bo w międzyczasie zdążył napisać też muzykę do filmu Rydwany Ognia, za którą dostał Oscara. Wszyscy zaczynają swoją karierę, łącznie z Rutgerem Hauerem, holenderskim aktorem, który tam jest też zaangażowany. Ale film, proszę Państwa, i teraz trudno jest to uwierzyć, zrobił klapę w kinach. Zarobił na siebie właściwie tylko w Europie i częściowo na festiwalach. I dopiero w 1991 roku producenci wyrazili zgodę na to, żeby Ridley Scott mógł go przemontować, usunąć narrację znowu. I to jest ten Blade Runner, którego właściwie chyba wszyscy z nas oglądali. I cóż będę mówił więcej? O Ridleyu Scottie powiemy jeszcze sobie co nieco, ale pora na muzykę z Łowcy Androidów. No cóż, każdy z nas zna jakąś muzykę Vangelisa, nawet jeżeli nie pamięta, że to jest muzyka Vangelisa. Lata 80. były chyba dla niego najważniejszym okresem. I dla mnie chyba ta ścieżka dźwiękowa z Łowca Androidów jest najważniejszym momentem jego twórczości. Chyba nawet bardziej niż te monumentalne fanfary Rydwanów Ognia, czy późniejszych filmów takich jak Rok Niebezpiecznego Życia, czy Bunt na Bounty. A dla Ridleya Scotta sukces okazał się problemem. W pewnym momencie znowu nie miał pomysłu na to, jakimi filmami się zająć. Tak naprawdę w drugiej połowie pierwszej dekady, w początku drugiej połowy pierwszej dekady lat 80., a dokładniej w roku 84 i 85, najwybitniejszym dziełem tego twórcy, także do dziś pamiętanym, była znowu reklama. Reklama tym razem zrealizowana na rynek amerykański, puszczana w chyba w najważniejszym czasie prime time amerykańskiej telewizji, którym co roku jest, no teraz zakłóci nam to pandemia, prawdopodobnie w lutym, ale jest finał World Cup, czyli finał futbolu amerykańskiego. Reklamy, które wtedy się puszczało i puszcza być może w telewizji amerykańskiej, są realizowane naprawdę za wysokie budżety i mają bardzo duże znaczenie. I była też taka firma, proszę Państwa, która zawsze umiała w reklamy, umiała w PR, do dzisiaj umie. Ci z Państwa, którzy kupili jej wyroby, o tym wiedzą. Mam na myśli film Macintosh, film Apple i jej produkt Macintosha w roku 84. I opierając się właśnie na ich kampanii reklamowej i pierwszym komputerze osobistym tej firmy, który był wtedy wprowadzany na rynek, oraz na pamięci Orwella i jego książki Rok 1984, Ridley Scott realizuje chyba najsłynniejszą reklamę, jaka w ogóle powstaje na świecie, w historii tego świata reklamowego, bardzo skomplikowanych dziejów. Transakcja jest zresztą wiązana. Rok później, dzięki otrzymanym od producentów pieniądzom, Ridley Scott realizuje, a jakże, wytwórni londyńskiej, tym razem w Shepperton Studios, film Legenda, będący połączeniem science fiction i średniowiecznego romansu Łuczkowskiego, w którym jest wspaniała dziewczyna, jest zło, jest wspaniały rycerz. Wspaniałą dziewczynę gra Mia Sara, wtedy bardzo wielka aktorka. Później zapomniana, rycerza gra Rutger Hauer, który grał postać negatywną w Łowcy Androidów. Jest też taki lekko dziwaczny chłopiec, który jest chodzącym dobrem, ale niczym nadzwyczajnym. Rolą dość drugoplanową gra go taki wybijający się wtedy lekko młody amerykański aktor Tom Cruise. On miał wtedy 22 lata i jeszcze na szczęście sam się nie obsadzał w różnych rolach, dzięki czemu były to role dość wybitne. Legenda, której gra jeszcze Tim Curry, o którym warto wspomnieć, okazuje się filmem zarabiającym bardzo dobrze na różnych rynkach, ale chyba samego Ridleya Scotta niespecjalnie satysfakcjonującym. Science fiction nie jest czymś, co chce on robić. Pieniądze umożliwiają mu zaufanie producentów w drugiej połowie lat 80. bardzo, bardzo mocne skupienie się na segmencie kina sensacyjnego. Filmy takie pewnie i Państwo oglądali, bo często są powtarzane wieczorami. Jak Osaczona, w której gra Tom Berenger czy Lauren Bracco, czy bardzo dobry thriller realizowany w Japonii o dwóch policjantach amerykańskich, którzy wyruszają do tego państwa, aby walczyć z Jakuzą i z elementami zorganizowanej przestępczości pod tytułem Czarny deszcz, w którym gra wtedy bardzo kasowy Michael Douglas i Andy Garcia. Obaj byli zresztą bardzo kasowi. Utrwalały jego pozycję, ale chyba marzy mu się coś mocnego, coś większego. W 1991 roku wiadomo już na początku, że Scott wkrótce zabierze się do zdjęć do bardzo dużego filmu epickiego, cóż, takie zaszufladkowanie, poświęconego wyprawie Kolumba. Mówiłem o tym Państwu w jednej z audycji Trójki w październiku, o tym filmie, film 1492, Wyprawa do raju, w którym zagra między innymi Gérard Depardieu, oczywiście Kolumba. Wszystko już jest przygotowane, wszystko gotowe, nawet Sigourney Weaver, ubłagana przez Scotta, przyjął rolę królowej Izabeli Katolickiej, ale po drodze pojawia się inna możliwość. Scenariusz, jakby nie dla Scotta, o dwóch kobietach, które postanawiają opuścić swoje dotychczasowe życie i ruszyć w podróż po Stanach Zjednoczonych. Film bardziej dla jego brata, Tony'ego, który w takich filmach o takich niebezpiecznych romansach w pewnym momencie się specjalizował. Nagle realizuje go tak trochę znienacka Ridley Scott. Do filmu zaangażowane są aktorki wtedy i kasowe, ale i uznawane za bardzo wybitne. Mam na myśli Susan Sarandon i Gina Davis. Gina Davis już ma swojego Oscara za film Przypadkowy przechodzień. Susan Sarandon dopiero go dostanie, ale jest już aktorką bardzo cenioną. Thelma i Louise, rok 1991, premiera, legendarność tego filmu, jego kultowość, która eksplodowuje od razu. Film być może wstrzelił się w swój czas, bo elementy feminizmu w nim zawarte, buntu kobiet przeciwko narzuconym przez mężczyznom zasadom, wtedy na początku lat 90. stają się nieco większym elementem dyskusji na Zachodzie. Może też nawiązanie do klasycznej amerykańskiej ucieczki, motywu filmu Drogi, ale jednak tylko z kobietami, też temu filmowi pomogła. Może po prostu był dobry. Podobał się zresztą każdemu. Obsypano go nominacjami do Oscara i miał też jedno historyczne przełamanie, o którym chyba nawet sam Ridley Scott nie wiedział, gdyż do drugoplanowej roli takiego młodego kochanka obydwu panie zaangażowano Williama Bradleya Pitta, nikomu nieznanego amerykańskiego aktora, który po kilku latach miał stać się chyba największym symbolem seksu lat 90., a dobrym aktorem jest do dziś dnia. W końcu swojego Oscara dostał dopiero teraz, w lutym 2020 roku. A piosenkę, proszę państwa, o Tell Me Louise, a właściwie o kimś innym, kto był ich inspiracją, czyli o Lucy Jordan, zaśpiewała sama Marianne Faithfull. Brytyjczycy zawsze potrafią jakoś to wszystko zrobić sami we własnym kręgu. Marianne Faithfull też w końcu jest Angielką. Po Tell Me Louise znowu kryzys? Powstaje oczywiście film o Kolumbie. Wszyscy go posłusznie oglądają, bo w 1992 roku, nie będę Państwu opowiadał, jak to drzewie bywało, wszyscy się interesowali Kolumbem. Potem Sztorm, potem G.I. Jane, która chyba zasunęła tylko i wyłącznie rolą Neymur, która pokazała się tutaj po raz pierwszy jako niepokorna aktorka budująca swój imidż również na graniu choćby amerykańskich żołnierek. Kryzys, a może nie tylko kryzys, może czekanie. Wielcy reżyserzy nie muszą przecież robić filmów co rok. To w końcu tylko Andrzej Wajda i Ingmar Bergman potrafili robić to każdego roku i do pewnego momentu zawsze dobrze. W roku 1998 Ridley Scott przystępuje do prac przygotowawczych do filmu, któremu nikt kompletnie nie wróży sukcesu. I nikt temu sukcesu, i nikt ten sukces nie wierzył aż do momentu, kiedy ten film na ekrany kin wszedł. Po raz pierwszy występuje u niego w głównej roli wybijający się wtedy młody australijski aktor, kompletnie podobny do siebie z dzisiejszych czasów, Russell Crowe, który miał na koncie kilka filmów, bardzo różnych, bo grywał albo skinheadów u siebie w Australii, albo gejów, co jest zawsze jakimś takim uroczym przeciwstawieniem. Z pozoru bardzo niepasujący do wielu wyobrażeń, bo o zbyt delikatnej twarzy jak na typ sportowy, o zbyt dobrej budowie jak z kolei na typ intelektualny. Mógł być gwiazdą, niektórzy uważali, że nią nie zostanie. Po Tajemnicach Los Angeles w reżyserii Curtisa Hansona pojawił się na rynku amerykańskim. Też podobno był narzucony Scottowi, ale na ile to jest prawda, to plotki. Obydwaj panowie twierdzą, że ich pierwsze spotkanie miało taki cudowny wymiar dla wszystkich i od razu wiedzieli, że powstanie z tego coś dobrego. Ale właściwie, kiedy pierwsi ludzie czytali scenariusz, a potem treatment tego filmu udostępniany prasie, wszyscy widzieli tylko kolejny, być może wysokobudżetowy, film z gatunku sandałowego, jak to kiedyś określano filmy dziejące się w Cesarstwie Rzymskim. Do tego wszystkiego ci, którzy troszeczkę więcej wiedzieli o kinie, dostrzegali, że co najmniej 80% tego filmu jest plagiatem z takiego wielkiego dzieła pod tytułem Upadek Imperium Rzymskiego, w którym w głównej roli wystąpili Sophia Loren, Christopher Plummer, którego serdecznie pozdrawiamy gdzieś tam w Kanadzie, czy Alec Guinness i Steven Boyd, jeszcze taki nieżyjący już aktor. I cóż, film się został nakręcony. Powstał jak to filmy sandałowe we Włoszech, na Malcie, powstawał w Tunezji. Przydarzały się w trakcie jego realizacji skandale. Olivier Reed, taki teraz już zapomniany, ale bardzo ceniony aktor na przełomie lat 60-70, bratanek słynnego reżysera Karola Reeda, jak Państwo oglądali Trzech i Czterech Muszkieterów Fleischera, to jest Athos, umarł w trakcie jego realizacji. A potem nagle w roku 2000 film wchodzi do kin. Pamiętam publiczność w lubelskim kinie Kosmos, też już nieistniejącym, ma się znacznie gorzej niż film Gladiator, ciągle odnawiany i reperowany. Szał. Russell Crowe obiektem uwielbienia kobiet i niektórych mężczyzn się staje od razu. Film przechodzi szturmem przez wszystkie ekrany świata, zarabia gigantyczne pieniądze. Okazuje się, że czasem warto wrócić do jakiegoś gatunku i znowu stanie się on czymś znaczącym. Tak jak 7 lat wcześniej, proszę Państwa, wszyscy odradzali Clintowi Eastwoodowi, żeby zabrał się za western bez przebaczenia. Udało się. W roku 2001 film jest głównym zdobywcą Oscarów. Dostaje Oscara oczywiście sam film, dostaje Oscara Russell Crowe, choć złośliwcy twierdzą, że właściwie należało mu się bardziej rok później za taki film Niebezpieczny Umysł, gdzie też zagrał główną rolę i gdzie zaczął się właściwie jego przejście do takiego kina intelektualnego, gdzie pokazał tak naprawdę, co potrafi. Kogo oczywiście, proszę Państwa, nie nagrodzono Oscarem? No, Ridleya Scotta. I to jest pewien dowód braku miłości do niego, albo Hassenliebe, jak to ładnie mówią nasi zachodni sąsiedzi ze strony Hollywoodu, bo z jednej strony on jest reżyserem cenionym, dostaje ogromne budżety. Jego filmy regularnie zostają w jakiś sposób docenione poprzez nominacje do Oscara, ale kiedy przychodzi co do czego i ostatecznego wyróżnienia tego twórcy, jest tak trochę jak z innym Brytyjczykiem, chyba lepszym od niego, ale także mającym ten problem, Alfredem Hitchcockiem, także tego Oscara nigdy w końcu mu nie dawano. Drogie Hollywood, z Alfredem Hitchcockiem wyrobiliście się przed jego 80 i przekazaliście mu Oscara honorowego. Może Ridleyem Scottem pora się już zacząć do tego jakoś śpieszyć. Myślę, że będzie żył jeszcze długo i tworzył filmy, ale żeby potem nie było narzekania. Russell Crowe robi swoją wielką karierę, ale pozostanie bardzo lojalnym aktorem wobec Ridleya Scotta. W ciągu następnych kilku lat Obydwaj panowie zrealizują wspólnie dzieł kilka, bardzo różnych, bo jest to zarówno dobry rok o biznesmenie, który porzuca swoje dotychczasowe życie, aby kupić winnicę, pracować w tej winnicy, poświęcić się konsumpcji wina. Notabene podobno wzrost konsumpcji wina na świecie to jest także efekt tego filmu w roku 2006. Ja nie wiem. W Polsce wtedy po prostu postawiono dyskonty spożywcze, które zaoferowały nam w końcu tańsze, dobre wina, którymi mogliśmy również zastawiać nasze stoły co niedziela czy co sobota. W roku 2008 powstaje American Gangster. Film, który był koncertem gry aktorskiej Denzela Washingtona w roli głównej jako takiego afroamerykańskiego, murzyńskiego przywódcy gangów, ale policjanta bardzo wspaniale grał tam Russell Crowe. I wreszcie w roku 2010 wtedy już coraz bardziej znacząca aktorka australijska Cate Blanchett wystąpiła z tymże australijskim aktorem Russellem Crowe'em w autorskiej wersji Scotta na temat Robin Hooda. Moim zdaniem przy wszystkich wadach tego filmu był to jeden z najlepszych filmów o Robin Hoodzie, a takich, proszę państwa, mamy dużo w każdej dekadzie. Ja myślę, że nie ma roku bez jakiegoś serialu czy filmu o tym popularnym bohaterze z średniowiecznej Anglii. Panowie współpracują, jak widać, dalej. Myślę, że ta współpraca na tym się nie kończy. A my jeszcze posłuchajmy odrobinę Tell Me Louise, aby potem powiedzieć o tym, jak wygląda ostatnia, jak na razie, dekada Ridleya Scotta. W innym programie filmowym powiedziałem swego czasu i mam do tej pory wyrzuty sumienia, że Ridley Scott od 20 lat nie stworzył nic dobrego. Wcześniej to był taki klasyczny, wielki reżyser i mówiąc to do państwa, co mówię, po dokładniejszym przemyśleniu dochodzę do wniosku, że ługałem wtedy chyba trochę jak pies. Bo jednak ta cała druga część jego twórczości to może filmy nie wpisujące się jeszcze w klasykę, ale bez wątpienia przykład bardzo rzetelnego kina, którym on, korzystając ze swoich autorskich możliwości i pozycji, podejmuje pewne tematy. Filmy oczywiście lepsze i gorsze. Film mający być odpowiedzią na Gladiatora, Królestwo Niebieskie, zrealizowany w roku 2005 z Orlando Bloomem, którego chyba wtedy obsadzano we wszystkich możliwych rolach. Po jego sukcesie Władcy Pierścieni, największy jak na razie film o krucjatach, o tym problemie, jakim było niezbyt pokojowe, ale momentami także i pokojowe, i kulturowe zetknięcie się świata islamu i świata chrześcijaństwa w wieku XI, XII i XIII, jest do tej pory przez wielu ludzi uważany za jeden z najlepszych filmów historycznych w dziejach kina. Choć sam Ridley Scott przemontował go już co najmniej 3 razy i spotykam się z ludźmi, którzy oglądając ten film jednocześnie czasami na 2 kanałach widzą zupełnie odmienne filmy. Tak to bywa z reżyserami. Francis Ford Coppola, proszę państwa, już chyba po raz 3 przemontowuje Ojca Chrzestnego 3, więc wielkość czasami polega również na cyzelowaniu i na tworzeniu różnych rzeczy, robienia diamentu z brylantu. Po roku 2010, po Robin Hoodzie, z pozoru filmy, które mogły być kasowymi sukcesami, ale filmy, które chyba nie do końca właśnie tego Ridleya Scotta w gronie wielkich reżyserów umieszczają. Mamy Prometeusza i mamy Obcego Przymierze. Dwa filmy, które w jakimś stopniu nawiązują do Obcego. Do filmu, z którym, jak widać, Ridley Scott przepraszam, nie do końca się rozliczył w swojej twórczości. Nie do końca zamknął ten etap w swoim życiu. Zamykali go za niego inni, wspomniani już przeze mnie James Cameron, David Fincher czy Jean-Pierre Jeunet. Prometeusz oceniany bardzo dobrze, Obcy Przymierze niekoniecznie. Filmy, które mogą być dla nas dowodem na to, że techniczna doskonałość i dobrzy aktorzy tym razem się nie muszą tak złożyć w jedną genialną całość jak Obcy numer 1 z 1978 roku. Jak powiedział Andrzej Wajda, geniusz ma to do siebie, że nie zawsze obdziela równo nawet geniuszy. Więc doceniajmy. Dwa ważne filmy historyczne, zrealizowane wtedy przez niego, Adwokat i Exodus, to także przykład tego, że potrafi sięgać Ridley Scott jednocześnie do bardzo różnych arsenałów swojej twórczości filmowej. Exodus, gdzie znowu wystąpił, proszę Państwa, Russell Crowe, film, gdzie tym razem ten coraz bardziej idący w kierunku patriarcha australijski aktor jest Noem, gdzie nawet Antonego Hopkinsa udało się ściągnąć z aktorskiej emerytury i przekonać go do tego, żeby choć trochę wystąpił, był przez krytyków nielubiany. Chyba w ostatniej dekadzie popularność spośród filmów Scotta zdobyły tylko dwa filmy, z czego jeden bez wątpienia artystyczną, a drugi raczej trochę związaną z kwestiami politycznymi. Pierwszym z nich był Marsjanin. W roku 2015 na ekrany wchodzi film w reżyserii właśnie Scotta z Mattem Damonem. Dla wielu krytyków filmowych, dla których Matt Damon był zawsze symbolem drewnianego aktorstwa, jest to właściwie chyba pierwszy film tego aktora, który jest niemalże jednogłośnie uznany za dobrą kreację. Marsjanin powtarza też po raz pierwszy po wielu, wielu latach scottowskie sukcesy, łącznie z nominacjami oscarowymi czy nominacjami do Złotego Globu. Marsjanin robi również bardzo duży sukces kasowy, także w Polsce. Wchodzi po raz pierwszy na epoki memów. Na Białorusi na przykład bardzo często plakat z tego filmu jest przerabiany i dodawana jest do niego głowa Aleksandra Łukaszenki, za co się wtedy nawet, proszę Państwa, sypią kary więzienia czy grzywien. Ale znowu, proszę Państwa, nominacja do Oscara i nic. Ridley Scott pogodzi się jakoś z tym, a w roku 2017 przystępuje do prac przygotowawczych filmu, jak na razie ostatniego w sensie fabularnym, w sensie definicji filmów fabularnych, jakich podlega ten reżyser. Film Wszystkie pieniądze świata o Johnie Paulu Gettym, chyba jednym z najbogatszych, a przynajmniej według legendy najbogatszym biznesmenie, który zrobił w latach 20., 30., 40., 50. gigantyczne pieniądze na handlu ropą i nieruchomościami, zgromadził gigantyczną kolekcję dzieł sztuki. Ale w pewnym momencie w latach 70. jego syn został po pierwsze uzależniony od heroiny, po drugie wnuk, który był tego syna synem, został porwany przez zwykłych kidnaperów, którzy trochę pozowali na terrorystów. Wtedy we Włoszech był ogromny problem z terroryzmem i prawicowym, i lewicowym. John Paul Getty tego wnuka uratować nie chciał. Ostatecznie pomógł mu dopiero wtedy, kiedy zostało mu ucięte ucho. Chłopak i tak zresztą się, proszę Państwa, stoczył. To jest zresztą straszna karta historii tej rodziny, pokazująca, jak to często bywa w filmach, że bogactwo nie popłaca i wcale nie robi z ludzi bogatych ludzi szczęśliwszych od nas. W filmie tym rolę Johna Paula Gettiego, symbolu zła, miał zagrać Kevin Spacey. Aktor powszechnie ceniony, nagrodzony Oscarem kilkakrotnie, w tym za American Beauty, którą pamiętamy do dziś. Ja wolę się do tego filmu czasami nie przyznawać. Pamiętam 20 lat temu patrzyłem się na 40-letniego Lestera Burnhama z takim młodzieńczą wzniosłością. Teraz sam chyba jestem trochę Lesterem Burnhamem. Ale Kevin Spacey niestety, poza tym, że grał też wtedy w House of Cards, co dało mu pewną amplua złego przywódcy, akurat w roku 2018 został dotknięty przez bardzo poważne oskarżenia dotyczące molestowania seksualnego. On był właściwie pierwszym tej rangi hollywoodzkim aktorem i reżyserem, którego kariera została utrącona pod wpływem tych oskarżeń w ramach pojawiającej się akcji Me Too, związanej z ujawnianiem wielu przypadków wykorzystywania kobiet, a nie tylko kobiet, bo i mężczyzn. Kevina Spacey'ego za to utrącono. Wszystkie sceny, proszę Państwa, z Kevinem Spacey'em były już nakręcone. Film miał wchodzić na ekrany. Ridley Scott zdecydował o tym, że powróci do studia montażowego i przez miesiąc nakręcono, proszę Państwa, sekwencję z nowym aktorem. Christopherem Plummerem, który pojawia się już u nas kilkakrotnie. Nie powinien chyba lubić Ridleya Scotta za to, że splagiatowano jego film Upadek Imperium Rzymskiego w Gladiatorze, ale zostały te sceny nakręcone, a Christophera Plummera nagrodzono nominacją do Oscara, bo to była dobra rola. ale jednocześnie był nominowany jako aktor chyba najstarszy w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy, miał wtedy lat 89. Od tego czasu, od sukcesu, ale bardzo częściowego Wszystkich Pieniędzy Świata, Ridley Scott skupił się na serialach. Są już na platformach streamingowych dwa jego seriale. Nie zasypuję gruszek w popiele, proszę państwa. Ja osobiście myślę, przepraszając za moją złośliwą aluzję do Oscara za całokształt dla Alfreda Hitchcocka, że może jeszcze myśli o tym, aby pokusić się Oscara samodzielnie. W roku 2021 będzie być może łatwiej. Wiele wysokobudżetowych produkcji odsłoniło trochę miejsca dla dobrych fachowców. O Ridleyu Scottie zawsze, proszę państwa, jest warto rozmawiać i o brytyjskim kinie jest warto rozmawiać. Dziękuję więc państwu za audycję. Kłaniam się bardzo, bardzo nisko i nim się jeszcze pożegnam, to przez chwilę, proszę państwa, będzie wam towarzyszył Brian Ferry, też już nieżyjący wielki artysta, który nagrał piosenkę do Legendy. Ta piosenka, choć fajna, nigdy nie weszła do rozpowszechniania razem z Legendą. Dobranoc, mówi państwu Łukasz Jasina. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś,